minerał stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosował Activitaminer Senior D3. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest Vita C-Max. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety Vita C-Max. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska policja namierzyła i doprowadziła do zatrzymania twórcy Retis Bad, Pawła S. na Dominikanie. W szkołach zorganizowano dzisiaj tęczowy piątek. Wzięły w nim udział placówki z ponad 100 miast. Liczba żołnierzy wysłanych przez Koreę Północną do Rosji może być wyższa od pierwotnie szacowanych 3000, donoszą tam o tym Amerykanie. Twórca i właściciel Retis Bad, Paweł S., został namierzony przez polską policję na Dominikanie i zatrzymany przez miejscowe organy ścigania. Informację potwierdził nam Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Potwierdzamy informację o zatrzymaniu pana Pawła S., natomiast wszelkie pytania i o okoliczności prosimy kierować do prokuratury krajowej. Paweł S. był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Według śledczych on razem z Michałem K., czyli byłym prezesem agencji, który jest w areszcie, mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 10 lat więzienia. Pod hasłem Budujmy mosty różnorodności w szkołach zorganizowano dzisiaj tęczowy piątek. Celem akcji jest budowanie widoczności młodzieży LGBTQ+ w szkole. Swój udział potwierdziły placówki z ponad 100 miast i miejscowości w kraju. Wśród nich jest Liceum Ogólnokształcące Saska, Szkoła Realna z Warszawy. To jest dla nas ogromnie ważne, że mamy wsparcie nauczycieli i nauczycielek. Nasza pani od matematyki przygotowywała playlistę na karaoke i moim zdaniem to jest najcudowniejsza rzecz na świecie. Wiem, że w różnych szkołach jest różnie i moim zdaniem trzeba próbować robić te tęczowe piątki, nawet jeśli się nie ma tego wsparcia od strony państwa, nauczycielstwa. Dominik Kuc z Fundacji Grow Space, koordynującej akcję w całej Polsce, przekonuje, że wbrew opiniom wielu środowisk konserwatywnych, tęczowy piątek to nie indoktrynacja młodzieży, a wręcz przeciwnie, pokazanie, że ludzie są różni, ale każdy jest jednakowo ważny. Młoda osoba, która jest w szkole podstawowej albo w szkole średniej i dopiero odkrywa swoją tożsamość, odkrywa swoją orientację, może potrzebować właśnie takiego jednego sygnału o tym, że jesteśmy tą przyjazną przestrzenią, możesz tutaj bezpiecznie się wyautować, możesz być po prostu sobą. Tęczowy piątek jest organizowany od 2016 roku, ale za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy szkoły, które włączały się w akcję, miały prowadzone kontrole kuratoriów oświaty. Władze Grupy Azoty Kędzierzyn zawiadamiają prokuraturę w sprawie działań poprzedniego zarządu. Chodzi o umowy zawierane na prowadzenie projektów badawczych w latach 2021-2022. Spółka Azoty Kędzierzyn zlecała firmom zewnętrznym wykonywanie prac badawczo-rozwojowych. Jakich dokładnie, tego nie ujawnia, ale faktem jest, że zlecone badania były bezcelowe i nigdy nie zostały wykorzystane przez spółkę w praktyce. Spółka uzyskała informacje o bezcelowości tych działań jeszcze w trakcie ich trwania i ponoszenia na nie wydatków. Mówi Monika Darnobyt z Grupy Azoty S.A. Zgodnie z zawiadomieniem, z uwagi na bezcelowość zrealizowanych projektów, żaden z nich nie został wykorzystany przez Grupę Azoty Kędzierzyn w jej działalności. Zarząd spółki zawarł łącznie 37 umów na bezcelowe prace badawczo-rozwojowe i w żadnej z tych umów nie było zapisów mówiących o tym, że zapłata będzie uzależniona od efektów pracy. Azoty Kędzierzyn straciła na tym blisko 11 milionów złotych. Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna we Wrocławiu. Rafał Molenda, Polskie Radio. W całej grupie kapitałowej Azoty trwają audyty. Skutkiem są zawiadomienia o szkodach wyrządzonych przez poprzednie zarządy. Zdaniem obecnych władz spółki łącznie liczone straty mają wynosić 250 milionów złotych. Liczba żołnierzy wysłanych przez Koreę Północną do Rosji może być wyższa od pierwotnie szacowanych 3000 i prawdopodobne jest, że niektórzy z nich mogą zostać wysłani do walki w obwodzie kurskim. Powiedział o tym rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Podczas briefingu online zdał relację ze spotkania doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z USA, Korei Południowej i Japonii, podając, że wyrazili oni poważne zaniepokojenie wysłaniem północno-koreańskich żołnierzy do Rosji. Dodał, że zaangażowanie reżimu Kim Jong-una w wojnę w Ukrainie rozszerza konsekwencje brutalnej i nielegalnej wojny Rosji dla bezpieczeństwa poza Europę i do Indo-Pacyfiku. Kirby ocenił, że część północno-koreańskich żołnierzy zostanie skierowana do obwodu kurskiego, aby próbować wypchnąć ukraińskie siły z rosyjskiego terytorium. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. 6 goli padło w meczu otwierającym 13. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice zremisował z Lechią Gdańsk 3-3. Gospodarze w drugiej połowie przegrywali już 1-3, ale potrafili doprowadzić do wyrównania. Straconej szansy na zwycięstwo w tym meczu żałuje trener Lechii Szymon Grabowski. Spuentuję ten mecz takim stwierdzeniem, że strzelając 3 bramki na wyjeździe, prokurując czy stwarzając kolejne 3 minimum sytuacje, no trzeba po prostu takie mecze wygrywać. I tu mamy na pewno do siebie pretensje, że dobrej gry, momentami bardzo dobrej, w moim odczuciu pokazaliśmy momentami dobrą stronę Lechii Gdańsk. Strzelając bramki, myślę, że powinniśmy ten zamknąć mecz w około 55 minucie. W drugim spotkaniu Pogoń Szczecin podejmuje Puszczę Niepołomice. Po 35 minutach gry jest bezbramkowy remis. Polskie piłkarki coraz bliżej finału barażu awans do Mistrzostw Europy. Dziś w Bukareszcie po niezbyt dobrym widowisku Polki pokonały w pierwszym meczu półfinałowym Rumunki 2-1. Zwycięstwo biało-czerwonym w 89 minucie dała Ewa Pajor, która wykorzystała rzut karny. Rewanż we wtorek w Gdańsku. Najpierw panie, a potem panowie. Po 6 miesiącach wraca Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Jak zwykle o tej porze odbędą się giganty kobiet i mężczyzn w austriackim Zelden. Wśród nich Maryna Gąsienica-Daniel, która według jej trenera Marcina Orłowskiego jest dobrze przygotowana do sezonu. Na pewno wykonaliśmy dość dobrą pracę przez lato i fizyczną i na nartach również. Aczkolwiek to Zelden zawsze jest trochę wcześniej niż ta, powiedzmy, prawdziwa zima, bo dla nas następne starty są końcem listopada, początkiem grudnia i wtedy tak naprawdę ta karuzela rusza, że z tygodnia na tydzień masz zawody. Więc to Zelden zawsze jest taką, powiedzmy, trochę niewiadomą. Start pierwszego przejazdu giganta pań w Zelden jutro o 10, a ponownie z serwisem sportowym wystartujemy kilka minut po 23. Tej nocy zimno, a na wschodzie przegruntowe przymrozki. Na termometrach w nocy będzie od 2 do 8 stopni. Jutro początkowo pochmurno, po południu pojawi się więcej słońca. Najchłodniej będzie na Podlasiu, maksymalnie 12 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet 19. Autopromocja. Brałam udział w tak niezwykłych spotkaniach. Jedno z nich wydarzyło się niedawno w Trójkowym studiu. Prezydentowa, co to znaczy? Ponieważ ustawowo nie istnieje Urząd Pierwszej Damy. No co ta Jola wykombinowała? O książce Pierwsza Dama i nie tylko. Gadają i nic z tego nie wynika. Jolanta Kwaśniewska oraz współautorka Emilia Padoł z Agnieszką Szydłowską i Michałem Nogasiem. Postawiła pani na szczerość. Ta książka jest szczera do bólu. I w związku z tym... Retransmisja tego spotkania w Trójce. Dziś po 22. Nie muszę się szczypać, to naprawdę się zdarzyło w moim życiu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Dziś Pierwsza trójka, notowanie 25 i to 25 października. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, którą zaczyna strefa Kasi Sochackiej, a raczej Kaśki Sochackiej po zdjęciach Szum. Kaśka Sochacka na zdjęcia i Szum otwierają pierwszą dziesiątkę listy. To jest ex aequo, miejsce ósme, ale ex aequo z utworem numer 3. Tym utworem jest trucizna Kasi Linz, przypominająca mi czasy, kiedy pierwsza trójka startowała i Kasia Linz nagle wylądowała, nagle i niespodziewanie, na pierwszym miejscu i dzwoniliśmy do niej na żywo i ona nie chciała uwierzyć, a potem dodzwoniliśmy się gdzieś do ciepłych krajów chyba, myśląc, że jest w Warszawie i tak dalej, ponieważ jest bardzo zimno i tu, skąd nadajemy dzisiaj, też jest bardzo zimno. Kasiu, życzymy Ci, żeby i trucizna podzieliła los tamtego utworu. Proszę teraz.

dopiero przed kim. Zasadniczo kto to wie. Powiem zatem, sam to powiem, z nieprzymuszonej woli. To czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. Notowanie 25. Listy przybojów trójki, pierwsza szóstka. Na miejscu piątym dwa utwory. Pierwszy z nich to David Gilmour i skrócona radiowa wersja tytułowego utworu z jego nowej płyty Luck and Strange. Dla wszystkich, którzy wybierają się na koncert Davida Gilmoura, pewna wskazówka. Jest taki moment, kiedy wyrzucane są w publiczność ogromne, wielkie balony. One są dość trudne do opanowania nawet dla obsługi technicznej, jak miałem okazję zauważyć. Takim balonem, kiedy się oberwie w głowę, to pamięta się to nie tylko do końca koncertu, ale nawet dłużej. I myślę, że najbardziej zabawnym elementem scenograficznym związanym z tymi filmami jest to, jak obsługa techniczna po tym, jak już je trzeba schować, próbuje je opanować, a publiczność nie chce ich wcale oddać. Oczywiście na koncert warto pojechać nie tylko z tego powodu. Utwór Like and Strange na płycie Gilmura szczególnie ważny, nie tylko dlatego, że tytułowy, ale także dlatego, że pojawiają się tutaj fragmenty sesji z udziałem jeszcze Richarda White'a, nierzącego już klawiszowca grupy Pink Floyd i bliskiego przyjaciela Davida Gilmura. Są na pierwszej trójce, na liście przebojów trójki, dwa utwory, które mówią o tym, co łączy fanów grupy Pearl Jam i Kaśki Sochackiej. Otóż łączy to, że nie odpuszczają, żeby nie wiem, co się działo. Dlatego obydwa utwory są z nami od samego początku, czyli od 25 tygodni, z tym, że Szum spadł o 3 pozycje, a Pearl Jam awansował o 2. I Wreckage w 25 tygodniu na imponującym 5 miejscu razem z Davidem Gilmurem.

Kim Gordon już niedługo w trasie z Zamińską jako supportem, z wielkim finałem w Lizbonie 11 listopada. Przed nami pierwsza trójka pierwszej trójki, notowanie 25. Ostatnio odwiedził mnie w porcie czerniakowskim nasz znakomity jazzman Marcin Wasilewski, który lubi tamtędy przejeżdżać na rowerze. Zajrzał i ku mojemu zaskoczeniu rozpływał się nad utworem, który zagramy teraz, czyli nad Birds of a Feather Billie Eilish. Miejsce trzecie, ex aequo z Nickiem Cave'em, 14 tygodni na liście. Bo w zasadzie teraz wszyscy, którzy są bardzo uważni, wiedzą, że znaków zapytania już nie ma. No może jest jeden, który utwór na drugim, bo zespół już wiadomo, że tylko jeden, do końca listy. Na drugim, w 25. notowaniu listy przebojów trójki. A Fragile Thing. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me. Could die tonight. I've a broken heart, but something else is changing. We've been too far apart, and it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die. Dokładnie za tydzień, w piątek, premiera nowego albumu grupy The Cure i wtedy też koncert w sali Troxy w Londynie. Ponieważ to święto pierwszej trójki nie będzie, ale będziemy świętować nowe wydawnictwo grupy The Cure. Zespół zachował się w pierwszej trójce tak, jak należy. Przygotował tą premierę bardzo pieczołowicie. Za pomocą polskich fanów okupuje dwa pierwsze miejsca 25. notowania listy przebojów trójki. Na pierwszym pozycja utrzymana po 5 tygodniach w zestawieniu utwór Hello.